درستی ساتھی پڑھتے رہیں گے اللہ عنہ. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. ہمارے حضرت مولانا غلام محمد نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گزرے نا, یہ یادگار اصل قسم کی نقصیت ہے, پرانے لوگوں کی یادگار صحابہ کرام کے نقش قدم پر تھے, کیونکہ مسلسل فاقے کر کے مسلسل سوکھی روٹی کھا کے پیدل چل کے دین کا کام کرنا اور کسی سے کسی معاوضے کی کمن نہ تو کوئی نہ. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ منصرہ سے آگے کوئی 30 میل کے فاصلے پر ایک جگہ اگی اور پہاڑی راستہ ہے, بڑی چڑھائیاں, بسیں بھی جاتی ہیں, گاڑیاں تکلیف سے جاتی ہیں. اس علاقے میں علاقہ بیکورڈ تھا, پسماندہ علاقہ تھا, قومی اسمبلی کے لیے کوئی علاقے میں آدمی تیار نہیں تھا. تو اس میں ثاقب صاحب انجینئر یاد ہے آپ کو, ایک ہاتھ والا, اس کا زیادہ یہ لوگ جو ہیں تو یہ اس کے مرزا غلام احمد کے صحابی خاندان تھے نا, تو اس کا باپ براہ راست ہے تو اس پر اس کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے, اس کے دادے کے باپ. اور ان لوگوں کو پھر ریس رکھی بھی بہت دیتے تھے اس زمانے میں, یہ لوگ ان بہت اگلے مقامی خوانین کی آواز کو نہیں بن سکتے تھے. یہ کھڑا ہو گیا اس کا دادا الیکشن میں, الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور اس میں اس ہمارے علاقے کو کہتے ہیں سنڈے کی خیرات, سنڈا خیرات, اس علاقے میں تو سنڈا بار برداری کے لیے کام آتا ہے, ہمارا تو پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سنڈا کام نہیں کر سکتا, سنڈے کو پالتے ہیں, پر سنڈے کا تقریباً 20 جگہوں والی خراب ہوتی ہے, 10 جگہوں میں 15 کلو گوشت ڈالیں, کتنا ہو گیا 20 جگہوں میں, 300 کلو, 300 کلو سے گوشت 300 کلو کتنے 6 من ہو گیا, 6 من والا سنڈا ہوتا تھا, 20 جگہوں والی خیرات تھی. اب جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا مخالفین نے کہ اب اس پہ جیتنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو وہ آئے جی مولانا لالجی صاحب کے پاس آیا, نے کہا کہ استاد جی اگر آپ آج نہ پہنچے, صبح آپ اگر آج نہ پہنچے تو قادیانی آج میں الیکشن جیت. اس زمانے میں نہ گاڑیاں نہ بسیں, ایسا علاقہ تھا پسماندہ کہ صبح کوئی بس ایک آتی ہوگی شام کو جاتی ہوگی بس. تو مولانا عربی صاحب پہاڑی علاقہ جو مختصر پہاڑی علاقہ تھا شارٹ کٹ آپ لوگوں کی زبان میں, وہ یہ لمبا راستہ 30 میل تھا, مختصر پہاڑی راستہ جو تھا وہ تقریباً 17-18 میل, اس راستے میں پیدل سفر میں نے کیا ہوا ہے. ایک پہاڑی پر جب میں چڑھا تو گرمیوں کا موسم تھا, پیاس لگی, پانی کی کوئی وہ نہیں تھی. اب آگے چلا تو وہاں جھونپڑا نما مکان پانی پر مل, تو اس میں کوئی آدمی نہیں آیا گھر جھونپڑے گھر میں. میں نے ایسے آواز دی کہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. چارپائی پر کوئی عورت بیمار پڑی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ وہ فلانا مٹکا ہے, اس سے پانی پی, اس سے ایک گلاس پانی میں نے پیا. ایسا علاقہ, اس علاقے میں یہ آدمی پیدل گیا ہے اور اس سے جا کر سے تقریر کی ہے وہاں پر. تو اللہ کی شان, تو اللہ نے اس کو جو دیا تھا جذبہ, جب چلتا تھا اس کا تو نوجوان آدمی کہتے کہ استاد جی گر جائے گا, اتنا کمزور. ممبر پر بیٹھتا تھا, دیکھنے والے کہتے کہ ممبر سے گر جائے. اور جب بات کرتا تھا پھر ادھر دیوار کہتے تھے کہ ہم اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے. خیر وہ بیان بھی زبردست کرتے, انہوں نے کہا کہ جس نے چاہا تھا السلام علیکم بہلی جی سزا پہ طلاق کا شاید چاہا تھا لازم لوگ کر دیا سزا پہ طلاق کا شاید اور سبا ٹول بنے کہا بولے کہ تھوڑا سا بیان کیا. تو جلسہ ختم ہوا تو غلام ربانی خان سے غلام ربانی خان جا رہا کہ لالا السلام علیکم, تو لالا آصف سے کرا دے مردان. کسی کو کہتے کہا کہ السلام علیکم آصف سے کرا دے مردان. سورا میدان اس کو میدان کا خاتمہ کر دی. سبحان اللہ. بفے کے ایک مولوی صاحب تھے جو ان کے نائب امام ہوا کرتے تھے اسی مسجد میں, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں زارجی صاحب کو دیکھتا ہوں تو عرش کے کنارے پر اذان دے رہا ہوتا ہے. اقبال کی ایک ربائی ہے غرب کلیم میں شاید, یہ سہار جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, یہ صبح جو کبھی کل ہوتی ہے کبھی آج ہوتی ہے, یہ سہار جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, نہیں معلوم کہ موتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ساری کائنات جس سے لرزتی ہے. وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. تو میں تو اذان دینے کا مجھے تو کم موقع ملتا ہے نا, کہ جب میں اذان دیتا ہوں نا میں ساری کائنات کو سور ملاتے ہوں کہ ساری کائنات میں آواز گونج رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہے ساری کیا زمین کیا آسمان کیا چاند کیا سورج کیا ستارے. تو یہ عربی صاحب ہمارے گاؤں کے بارے میں کہا کرتے تھے, اس علاقے کچر تھی اور ہم سے اوپر ایک علاقہ ہے اس علاقے کا کہا تھا, اس علاقے کے چرسی اس علاقے کے ولی برابر ہوتا ہے. تو میں تو اپنے علاقے میں گزرا نہیں رہا, میں 17 سال کی عمر میں پشاور آ گیا ہوں. تو میں نے اپنے بھتیجے سے پوچھا کہ عربی صاحب کے اس کال کا کیا مطلب. اس نے کہا اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں. اس کا اس طرح ہوا کہ اس دن کسی دینی مسئلے پر جلوس کرنا پڑ رہا تھا, کہتے ہم سارے گاؤں کے علماء ہیں اور باقی ہم جو سب پہنچ کے ہم نے جلوس میں رزم کیا. تو جی ہمارے گاؤں کے چرسی اور بنگیوں میں پتہ چلا تو سارے آئے اس میں, کہتے کیا آج باریں گے خارجی پتہ رہتے اللہ اکبر نے کیا. کہتے اتنے سخت حالات اس جلوس پہ ہوئے کہ ہم جو سارے سہ لے لوں ہمیں مزاج چھوڑنا پڑا اور یہ چرسی نہیں کرے ہمیں کام. آخر نے کہا تو سزا نہیں کرتا تلی نہیں سزا کر گئے تو کسی آدمی کہا کہ ہم کہیں کہ استاذان جو نے میدان چھوڑ دیا ہے ساری فضا خراب ہوتی ہے. کہتے ہم نے کہا استاذان مذاکرات پر تلی نہیں تو کہا خیر ہم لاڑوں گھر میں خیر ہم کھڑے ہیں. تو حاصل ہوتا یہ ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عقیدہ ہوتا ہے. عمل تو آدمی کر رہا ہے, نفر پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن شریر کے ایک حکم آئے تو اس جگہ پر آدمی کہہ جاتا ہے کہ شریر کو میں نہیں مانتا, وہ عقیدے کے لحاظ سے آدمی صفر ہے. اور چرسی کو کہیں کہ عقیدے خبر کر رہے زما زما خاندان رے قربان. تو میری طرح کہ حاجی اس کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ اس کے ہاں دین کے اصولوں کی بے قدری تھی, اس کے قلب میں دین کے اصولوں کی بے قدری تھی. عمل اس کا کثیر ہے, عمل اس کا کثیر ہے لیکن دین کے اصولوں کی بے قدری ہے. اس کا عمل نہیں ہے بلکہ پھر اس کو حضور ہے, مطلع ہے, عمل اس کا خراب ہے لیکن دین کے اصولوں پر وہ جان دینے کو تیار. ایک آدمی شکایت حضور صلی اللہ کے پاس کی لوگوں نے اور برا بھلا کہا ان کو, تو آپ نے آدمیوں کو خاموش کرایا بلکہ ان کی شراب پینے کی شکایت کی اور برا بھلا کہا, شراب پینے کی شکایت کی برا بھلا کہا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. کالسے کی جنگ میں ابو مجل سخفی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, ابو مجل سخفی رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں شراب پینے کی شکایت ہے. اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا کہ تفتیش ہو کر مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اب یہ اس طرح کے جنگجو آدمی, اس طرح کے جنگجوؤں پر تو فوجوں کو فخر ہوتا ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہاں پیچھے کرتے ہیں, لیکن اسلام تو بدنی جنگ تو نہیں, تو نظریاتی جنگ ہے, نظریاتی جنگ ہے. آدمی کے دن میں کیس ہے, پہلے کیس فیصلہ ہوگا پھر جنگ میں بھیجے گا, کیونکہ یہاں تعداد بڑھا کر نگ جمع کر کے ان کو نہیں لڑایا جاتا. یہ نظریہ ہے, نظریاتی لوگوں کو لیا جاتا ہے, ان کو ڈال دیا. اب جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو بےقراری اور انہیں غم اور دکھ کے اشعار پڑے, ایسے غم دکھ کے اشعار پڑے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ زوجہ مطہرہ وہ پاک بی بی سلمہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے اشعار کو سنا تو ان کو بہت غم ہوا. ان نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو انہیں کہا بیوی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو آزاد کر دے اور مجھے ایک گھوڑا دے دے, ایک تلوار دے دے اور میں اس میدان جنگ میں کود پڑوں. اگر تو میں شہید ہو گیا تو اللہ کے پاس میرا مقدمہ فیصلہ ہو گیا, اگر میں بچ کر آ گیا, میں بچ گیا تو میں خود آ کر یہ اس ریئل بینگلو جاؤں گا, میں انہیں پہن لوں گا اور جو فیصلہ شریر مطالعہ کا میرے بارے میں وہ ہے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ خود جو ہے ان کو اس کی عرق النساء کی تکلیف تھی شدید, یہ جو درد ہوتا ہے جسے آپ لوگ شہٹے کر کے درد کہتے ہیں, گھوڑے پر چڑھ نہیں سکتے تھے, تو لہذا وہ سب سونچی جگہ پر بیٹھ کر وہ لوگ فوج کو لڑا رہے تھے اور میدان جنگ کے نقشے کو دیکھ رہے تھے اور جس جگہ کو جو حکم دینا ہوتا تھا تو وہ اس پر لکھ کر بوجھ پتھر پر یا چمڑے پر لکھ کر تیر کے ساتھ لگا کر اس کو جگہ پھینکا جاتا تھا. تو وہاں کا مقامی افسر اس کو اٹھاتا تھا, اس کا عمل کرتے بوجھ پتھر ایک درخت ہوتا ہے, درخت ہے اس کی چھلکا ہوتا ہے, یہ کاغذ ہوتا ہے بالکل پرانے زمانے میں اس کو کاغذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کا درخت ہے. تو ان کا گھوڑا انہیں دیا, اسلحہ دیا ان کو اور گئے. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سوار ہے جو میرے گھوڑے پر سوار ہے اور شکل کیا وہ میں نے سختی کی ہے, وہ جو حملہ کرتا ہے ایک طرح جو گھوڑا دوڑاتا ہے سبوں کو سیر کرا کے نکل جاتے ہیں, پھر جو مڑتا ہے دوسری طرف سے کرتا ہے سبوں کو سیر کرا کے نکل جاتے ہیں. میں کہ یا اللہ وہ میں سختی کو تو میں خود باندھ کے آیا ہوا ہوں, جیل میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا, گرفتار کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں میرا خیال ہوا کہ جو یہ کوئی فرشتہ ہے تو اس کی شکل میں لڑ رہا, میدان جنگ فتح ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے وہ شہید نہیں ہوئے, بچ گئے, اور وہاں کر گئے تو انہوں نے جیل میں اپنے آپ کو ڈال کر بھیجنے پہ. شام کو جو ہے تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے, جب جنگ سے انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے آج میدان جنگ مجید نظارہ تھے کہ میرے گھوڑے پر عمر بن سختی سوار لڑ رہا تھا, حالانکہ اس کو میں جیل میں ڈال کر گیا ہوں. پھر بھی میں نے کہا صورت حال یہ ہوئی, ان کے یاد کہ جو آدمی اللہ رسول اور جہاد سے اتنی محبت کرتا ہو, ان کے اس پر میں شراب کی سزا کو محفوظ کرتا ہوں. وہ مقدمے کو انہوں نے وہ نہیں کیا, مقدمے کی کاروائی نہیں کی, میں حد کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. وہ ہوتی تفتیش ہوتی, پھر کاروائی ہوتی, ثابت ہو جاتا, اس طرح سے کاروائی کو چھوڑا. ڈاکٹر سیار صاحب مفتی سے پوچھے گا نا کہ حد کو پیغمبر بھی نہیں معاف کر سکتا تو یہاں حد کیس کیوں معاف ہوئی ہے؟ جو مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب دے دینا تو اس کو جو ہے پھر میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے, پانچ سو روپئے انعام دوں گا. اور سوچتے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں, اس بات کا اقرار اس نے کیا تو میں سیکھنے والا ہوں, تو ان شاء اللہ خدمت کو فکری مسئلہ بتائیں گے کہ کیا ہے. تو وہ ہے کہ کل انکان آبا حکم اپنا حکم اخبان حکم مزواج حکم عشیرت حکم محمد نے طرف سے منہ رہا اور تجارت ان تفتوں نے کساد رہا مساکر مطلب رہا احب علیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلہ. کیسے آئے تھے جی؟ کل انکان آبا حکم تمہارے باپ, اپنا حکم بیٹے, مزواج حکم بیویاں, اخبان حکم بھائی, عشیرت حکم کا بہن بھائی کمبا عشیرت حکم وہ مال ایک طرف تم ہوا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں وہ تجارت تخت ہونے کا ساتھ رہا, وہ تجارتیں جس میں بکری نہ ہونے کا تمہیں غم لگا رہتا ہے, کساد بازاری کے تم پریشان ہوتے کہ بکری نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی, مساکنوں تردونا اور وہ گھر جن میں تم رہ رہے ہو. احب علیکم من اللہ, اگر زیادہ محبوب ہو اللہ سے, وہ رسولی اور اس کے رسولی, وہ جہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے کے جہاد تھے, اگر ان تین چیزوں سے زیادہ تمہیں اتنے محبوب ہیں تو فتربس, اللہ اتنا تم سے ناراض ہے کہ اللہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بہم, یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ کو حکم پہنچے, جس طرح پچھلے میں کہا کرتے ہیں خدا خبر نمبر نہیں بچیا بیا کر, اس کا کیا مطلب ہے کہہ سکتا ہوں کافر ابو گرما آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, کافر ابو گرما تمہیں نہ کر لو لگا تمہارا دوسری مانو شوا تمہارا بغیر اپنی مانو شوا سنگا جگہ رکھے دا ہے دلہ دوبرا نو بتایا نا کون دا ہے دلہ بہن رکھ رہے تھے اس لیے کیسے کہا سکتے یہ مطلب کیا بات کر رہے تھے جی, مضمون کیا تھا یہ آج کے مضمون کا جو ہے وہ نقطہ ہے, ہاں جی ہاں امر رکھیدہ تھا, امر رکھیدہ تھا جو آدمی عقائد کے حساب سے اسلامی اعمال کو اسلامی اعمال کو عقیدے کے طور پر اس کو نہ مان رہا ہو, اس آدمی کے ایمان پر جمنے کے کوئی تسلی نہیں ہے, ایمان پر جمنے بھی کوئی تسلی نہیں ہے اور خاتمہ ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے. جو لوگ اس ٹیلی ویژن کے ڈبے کے وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں جن میں پاشی کے حدیں پار ہو جاتی ہیں اور یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں, ان کا ایمان سلب ہوتا ہے, ایمان کا سلب ہوتا ہے. اور سوئی خاتمہ کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کفر پر موت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو با ہم اس میں گشت کر رہے تھے, یہ پروفیسر کالونی میں ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان تھے, میرے ساتھ ساتھ. تو ایک آدمی کو گھر سے اتارا, اس سے جوں بات کی تو آدمی آگے سے بڑھ گیا, شادی پر بڑھ گیا. ماما نے دش پاتے کو ہے, ماما نے ٹیلیویژن پاتے کو ہے, ماما نے گھا پاتے کو ہے, بہت جگہ پاتے کو ہے. اور ساتھ میں اس نے بےزت کیا, میں جب بےزت کیا تو ساتھی ہمارے ذرا گرم ہو رہے تھے. میں نے کہا آپ چلے جائیں, میں مجھے چھوڑ دیں, آپ چلے جائیں. میں نے کہا صاحبہ دا تم سڑی تھا ذرا خبریں کھولے, وہ تو گرم ہو رہا تھا. دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر دیتے پشاور یونیورسٹی والا, اسلام سے تمہاری ذرا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے نا, تو اس کو ہمیشہ ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لے گا, کیونکہ جب افسر اس کو کہتے اصول کے خلاف کرا تو کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہوں میں, کہتا ہے نہیں کرتا ہوں, تو اس کو پر ہٹاتے ہیں, دوسرے آدمی کو لاتے ہیں کہ اصول کے خلاف کرے. میں نے کہا یہ پلاننگ اس کا ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر تھا, اب ابھی میں نے تارا کرایا. میں نے کہا پروفیسر صاحبان تھے. میں نے کہا صاحبہ منگتا تھا ٹیلیویژن ڈش پہ خود نہ دیجیے, منگتا عرب چھوڑو جلد شاد سے پہلے جماعت کا پاس تھوڑی دیر کے لیے مسجد کو آ جا, ہم نہیں آتے. لیکن آج بھی اتنا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا کہ ان کی طرف جانا اور نفس کے وہ مزے چھوڑنے ہیں, تو ان مزوں کو میں کیسے چھوڑوں. میں ان مزوں کو احکامات پر ترجیح دے دی, ان مزوں کی, ان مزوں کو احکامات پر ترجیح دیتی. تو یہی تو ایمان سلب ہونے کی علامت ہوتی. خیر جی وہ وہاں سے کہا گیا, میرے ذہن میں آدمی تھا, ایک دفعہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں فلانا میجر ہوں اور آپ کے ساتھی شریر کا خیر صاحب سے بیٹھ ہوں, رہتا یہاں پر ہے. انہوں نے ان کو بتایا ہوا کہ وہاں جاؤ, ان سے ملا کرو, صبح کی مجلس میں آ جاتے تھے یہاں پر. میں نے کہا جی مجھے تشویش ہے اپنے والد صاحب کے بارے میں. میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ آپ پروفیسر کا نہیں رہتے. میں نے کہا فلانا گھر ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ وہی ہے. میں نے کہا اچھا شکر ہے آپ کو دیکھ لیا. تو آپ کے والد صاحب کے بارے میں اس صورت حال پیش آئی تھی. انہوں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے. میں نے ان کو لیا, انہوں نے کہا کبھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا ہمیں کہیں بلا لو کہ آپ کے گھر پر پہلی چائے پی ہیں, اگر بیٹھے ہم کے ساتھ بات کر لیں تو ان کی باتیں کریں گے, بیچ میں کوئی دینی بات کرنے کا موقع مل گیا. لیکن حالات ایسے تھے کہ آدمی اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکا, کہ دینی لحاظ سے آدمی اتنا معروف ہو چکا ہے تو بات سننے کے حالات میں بھی نہیں ہے. گشت کرتے ہوئے ایک گھر پر ہم گئے, گھر والے باہر, پھر بعد میں ہمارے پاس آتے رہے کہ گھروں میں کتنی مشکلات, مصائب, زہری بیماریاں, لوگوں کو تکلیفیں. تو اس آدمی سے جب بات کی تو اس آدمی کو بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی. ریٹائرڈ ایئر فورس کا ریٹائرڈ آدمی تھا. خیر مجھے تشویش ہوئی کہ آدمی کو تو ایمانی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایمانی بات کا سمجھ نہ آنا ہے تو بڑی غم کی بات ہوتی ہے. تو بات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آدمی باقاعدہ ہندوؤں کا دینی پروگرام دیکھتا رہتا ہے, ٹیلی ویژن پر ہندوؤں کا دینی پروگرام دیکھتا رہتا ہے, جس سے کہ اس کا قلب معروف ہو چکا ہے. جسے آپ لوگ فیل کہتے ہیں نا, فیل ہم اسے معروف ہیں, تو اس کا قلب معروف ہو چکا ہے. باپ بتائیں گے ایک دفعہ میجر صاحب ملنے کے لیے آیا, یہیں کا پڑا ہوا تھا, میں جمعہ کی تقریر کر رہا تھا ممبر سے, آدھی تقریر کے بعد وہ آیا اور کیسے داخل ہوا اور سامنے دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھا, تو میرے کل پر سگنل ہوا کہ تو کہتے ہیں کیا کہ عقیدے کی عقیدہ ٹوٹا ہوا, شادی ہمارا تھا گاڑی میں رکھے ہوئے, عقیدہ ٹوٹا ہوا آج جنترا کے جمعے کی نماز کے بعد سے کہا, میں تو وہاں بیٹھا کباب کی دکان پر کھانا کھا رہا تھا, تو تقریر کر رہا تھا, ساری تقریر میرے خلاف کر رہا تھا, پھر میں یہاں اندر آیا, میں نے کہا قادیانی کے ساتھ دوستی موستی تو نہیں ہے آج کل, انہوں نے کہا ہے, کہ کھانا وانا تو نہیں کھایا اس کے گھر پر, کہ کھایا ہے, کہ مرغی بھی کھائی ہے, کہ مرغی بھی کھائی ہے, تھا کہ آپ تو حرام کھا کر حرام روزی کھا کر بادلوں کو اتنا خراب کر کے آئے ہیں, وہ تو عقیدہ متزلزل ہوا ہوا ہے, ڈاواں ڈول اسی کا بات تو یہی ہے کہ میں عقیدے کے لحاظ سے ڈاواں ڈول ہوا ہوں, متزلزل ہوا ہوں, کیا یہ بابا نے پیر پر آپ کو لاڑی مارے ہیں تو ہم کیا کریں, ایک مجلس صاحب ڈسمل خان سے بیعت ہونے کے لیے آئے صبح, اس مجلس میں انہوں نے جو قادیانیوں اور سیوں اور قادیانیوں کے بارے میں اور پھر اہم نوکریوں میں اور سروسز مین کے بارے میں جو رویہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں میری بات سنی تو آدمی گھبرا گئے, کیسے انقلابی آدمی سے بیعت ہو کر اداروں میں کیسے چلے گا, ہم کون سا جو ہے تو وہ سو کا کاروبار کیا کرتے ہیں کہ تعداد جمع کر رہے ہیں, ہم کون سی تعداد جمع کر رہے ہیں, کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے, حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساری زندگی میں ایک مرید اور ایک خلیفہ پر, ایک ہی آدمی مرید ہوئے وہی خلیفہ ہوئے پاس, اور اس وقت دیکھیں تو ساری دنیا پر سلسلہ صابریہ پھیلا ہوا, کینیڈا امریکہ کے مدارس اور برطانیہ کے مدارس سے شروع کریں اور پاکستان ہندوستان پر آ کر رکیں تو سب جگہ ہمارا یہ سلسلہ کشتی صابریہ ہے. حالانکہ صابر صاحب کے ایک ہی مرید میں ایک ہی خلیفہ اٹھے, اور اس کے بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی مرید اور ایک ہی خلیفہ مولانا ارون رحمۃ اللہ علیہ, اور ساری دنیا کو اس نے دلا کے راکھ کیا ہے اکیلے آدمی نے, کہ ایک آدمی بنا ہاتھ سے لیکن کام کا بنا, ساری دنیا کو اس نے لا ڈالا, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تعداد زیادہ ہو اور آدمی زیادہ ہو, بروز قیامت بعض ایسے ہم یال ہیں مسئلہ ہم کھڑے ہوں گے ان پر ایمان لانے والا ایک آدمی بھی نہیں ہو, کسی کے ساتھ ایک دو آٹھ دس پچاس سو, لیکن یہ انبیاء علیہ السلام ناکام نہیں اپنے فرائض میں, کیوں کہ کام پہنچانا تھا, باقی ماننا نہ ماننا یہ تو امت کے ذمہ ہے, تو ہم لوگوں سے بات ہو کر تو کوئی ساتھ کہتا نا کہ شریعت خبر آیا تو آدمی کہتے دس شریعت تو نہ من میں, کیا آپ زبان سے کہتے تھے, آج مفتی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے بارے میں, ہاں جی اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مال خراب ہیں لیکن عقیدے کے لحاظ سے اور دین کو ماننے کے لحاظ سے دین کی قربانی کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں, اور ان کا قرب اللہ کے حضور میرے نفر و ناول میں کوشش کرنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعمال کو اور قلوب کو، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو، اللہ تبارک دیکھتا ہے تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو، اور دیکھتا ہے تمہارے اعمال. اس لیے فقراء یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اعمال کے لحاظ سے کتنا گلا پڑا کسی حال میں کیوں نہ ہو، اس کو گھٹیا نہ سمجھیں، اس کے خراب عمل کو تو گھٹیا سمجھیں، اس کو گھٹیا نہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو اس سے افضل نہ سمجھیں. اپنے آپ کو اس سے افضل قدر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک عرصہ دراز جب گزرتا ہے تو تب یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر اس کا اپنا گھٹیا پن کھلتا ہے، اور اس کے جو ہے تو یعنی دل میں دوسرے انسانوں کی، دوسری مخلوقات کی قدر پیدا ہو. اللہ تبارک کرے کہ ساری مخلوقات کے ساتھ کو محبت ملتی ہے. ایک دفعہ میرے ایک پڑوسی ہوتے تھے جو کمیونسٹ، اردو کے پروفیسر تھے یونیورسٹی کے، ان کو ان کے کمیونسٹ کے وہ وجہ سے پھر ضیاء الحق نے تبدیل بھی کیا تھا باہر کسی اور جگہ، باہر رہے تو اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر واپس لائے گئے. تو اس دور میں حضرت مولانا اشرف صاحب کے پڑوسی ہوتے تھے اور آخری میں ہمارے پڑوسی ہوں گے. اگر کسی یعنی کمیونسٹ تھے لیکن حضرت مولانا صاحب سے متاثر تھے، آدمی عجیب آدمی جو آدمی پہلی دفعہ آیا ہوا ہو نا اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے کیونکہ بات نہیں سمجھ پانا. ٹھیک ہے نا، یہ ساتھی کا خیال کیا کرے پہلی بار آئے ہوئے ان کو آگے بٹھایا تھا، جب تنگ ہوا خوب نہ پھر آگے آیا. ہمارا پڑوسی ہو گیا تو جو ہم سے خدمت کی ہوتی تھی کرتے رہتا تو خوش تھا بڑا، کیسا پڑوس ملا ہے خوش تھا. ایک دم سے پوچھا کہ اس کا پوچھتے بھی رہا تھا کہ کہاں ہے، کہ پھر اس کا ذرا جذبہ بن گیا کہ وہ تو ملا کرے. دیکھا کہاں ہے تو گھر سے اس کو کہا بچوں نے کہ وہ اعتکاف ہوتا ہے. میں اعتکاف سے آیا تو یہ کیونکہ دانشور تھا، پروفیسر تھا، تو یہ بڑے دانشوران طریقے سے اپنی دہریت کی دعوت دیا کرتا تھا مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرد تیار کر لیا ہے کہ اس میں تو آدمی سب سے کٹ جاتا ہے. میں نے کہا جی واقعی یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس سے آدمی سب سے کٹ جاتا ہے، اور جب سب سے کٹتا ہے درزی کے پاس کپڑا لے کر جائے، اتنا پھولوں والا خوشنما کپڑا، کتنے اچھے اچھے پھول بنے ہوئے، تو کار کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھینک دیتا ہے. کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد گانٹتا ہے، سلائی کرتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد گانٹتا ہے، اور جب وہ گانٹتا ہے سلائی ہو جاتی ہے تو وہ ایسا خوش نما جو ہے تو جوڑا بنتا ہے کہ لڑکی اس کو پہنے تو وہ ان کی ایڈی زمین پر نہیں لگتی ہے، پھر آواز اڑ رہی ہوتی ہیں، اور لڑکے پہنے تو ان کی ایڈی زمین پر نہیں لگتی، آواز اڑ رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ہوتا تھا اس میں، اس زمانے میں یہ تھری پیس سوٹ اور ٹائیوں کا بڑا دور دورا اور رواج. یونیورسٹی کا پروفیسر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ٹائی اور سوٹ اس کا نہ ہوتا. ہوتا تھا پروفیسر 350 پر بھرتی ہوتا تھا، تو اس زمانے میں سوٹ کا کپڑا ہوتا تھا 100 روپے کا کپڑا ہوتا تھا، اور 100 روپے سلائی. تو اس میں وہ پہلے یعنی وہ اس کے تقرر ہوتے ہی ملازمت پر 200 کا سوٹ بنا دیتا تھا، اور میڈیکل کالج میں بڑا جو ہے تو ہوتا تھا رواج ہوتا تھا سوٹ کا. طلبا کا تھری پیس سوٹ پہنتا, اور جو آدمی نہیں پہنتا تھا وہ باقاعدہ ڈپریشن کا مریض ہوتا تھا, ہو جاتا تھا جی. حیران رہ گیا, اور واقعی یہ نہیں, یہ فرسٹ ایئر میں ہم تو دیہاتی لوگ تھے, میں ذرا یہ پہننے میں طریقہ نہیں آتا تھا, اور فرسٹ ایئر میں ہم تک ہم تندرستی بھی بہت میں نہیں بنا سکا, تو میں نے ڈپریشن محسوس کیا. سیکنڈ میں تھری پیس سوٹ بنایا, تھری پیس سوٹ بنایا جی, اب وہ پہنا جی میں نے, اور اس کی جو گلے میں رسی باندھتے ہیں اس کے گلا لگانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. تو ہمارا ایک تھا وہ رومیٹ تھا, اس وہ لاہور سے تھے, اس کی اس نے کہا رومیٹ آخر کر مکوا ناٹ بزر تھا ہم, تو سب اپنے کپڑے پہنے کے روف آدمی کی طرح اپنے آگے اس کو اس نے پھندا ڈالا گرے میں, جس نے گرا دکھائی تھی تو باقاعدہ بے روفی کی لامت ہے. خیر جی, اچھا کھانا آپ لوگوں کا آج ہمارے ساتھ کیجیے, اس میں آپ کیا بات کر رہے تھے جی, وہ گیا جی, تو ہمارے دو تبلیغی دوست ہیں, ایک میڈیکل کا طالب علم, تو آگے تو بس استغفر اللہ, یہ تم نے کیا کیا ہے, بڑا سا برا بڑا کام. پھر آگے کہتے ہیں کہ انجینئر کا طالب علم ہمارا تبلیغ والا بزرگ ہوتا تھا پرندہ خان تھا, ایک پہلے کا نام عبد الرشید تھا میڈیکل والا, اس کا نام پرندہ خان تھا, تو پرندہ خان کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج تو بہت اسمارٹ نظر آ رہے ہیں آپ جی, ماشاء اللہ کیا شان ہے جی. تو میں اس پرندہ خان سے بڑا خوش ہوں, وہ عبد الرشید سے بڑا دل خفا ہوا. تو میں جب میڈیکل کالج میں استاد ہو گیا نا, تو لڑکے تو بڑے شوق سے بس تھری پیس سوٹ بناتے ہیں تھے نا, پہن کراتے ہیں جی. تو میں تو لیبل سے کہا کر کسی طرح جنہیں وے کرنا بس ماں بتا سر بات, تو بڑا خوش ہو رہا کیا حالت تھا اس کا بازار آ کر. یہ بات لوگ کہیں ڈاکٹر سے ڈاکٹر ابھیان تھا زیادہ بری جانی, کتاب بھی تمہارے بہت زیادہ بری دوست, میں نے کہا ددی ادھر دے بھوک سر کرنا جی, ان کا دم ہمارے پاس ہے ادھر پہ جانے, ادھر کسے کہتے ہیں جی, ادھر کون بتائے گا جی, جو آدمی ادھر بتا دے گا ادھر کیا چیز ہوتی ہے اس کا انعام ہوگا سر جی, پانچ روپئے کی ادھر سے تو مثال صرف کہے گی وہ ہدا جو ہوتا ہے جی, ہدا وہ دم ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہوئے ہیں. تو یہ بعض بزرگوں کے بول ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں مقبول ہوئے, کہ ان کے بول بطور دم کے چل رہے ہیں. اب دان کا ایک دم ہے, ادا خدا دا ادا خدا دا رسول دا ادا مشن خیلان سلام القلم رب الرحمن شف, مشن خیل کوئی علاقہ ہے جی سہرسا, کہاں پر ہے بانا میں, تو مشن خیلوں کی وہاں مشن خیل کی زیارت بھی ہے, تو مشن خیل کے بزرگ گزرے ہیں, تو ان کا قول ہے, ان کا قول ہے وہ اب تک بطور دم کے چلتا ہے, کہ اللہ کے مقبول بندے نے کہا ہے. اور ایک واقعہ ہمارے بزرگ بڑا عجیب سناتے تھے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے, بڑے عالم صاحب اپنی کتابیں جو تھیں وہ گدے پر لادی ہوئی تھیں, سفر کر رہے تھے, آگے آ گئی بارش, اب ان کو خطرہ ہوا کہ اس بارش میں اگر میرا گدا چلا تو میری کتابیں سب دھل جائیں گی, کل کی کتابیں تھیں صحیح لکھی, تو اب میں کیا کروں. آگے گئے تو ایک دہکان کا جھونپڑا تھا, تو اس نے کہا بھائی یہ بارش میں ہمیں پناہ کی جگہ دے دو, تو اس نے کہا جی میری بیوی کو تو درد زے ہے, بچہ پیدا اور آج کو درد شروع ہوا ہوا ہے, آپ کو تعویذ آتا ہے درد زے کا؟ انہوں نے کہا جی میں آتا ہے لکھ دوں گا آپ کو. تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ پر لکھا مراد جاشد خرم را نیز جاشد زن دہکان زے زائد میں زائد, میری بھی جگہ ہو گئی گدے کی بھی جگہ ہو گئی, آپ جو ہے تو دہکان کی بیوی کا بچہ پیدا ہوتا ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم تو فارغ ہیں, ہمارا تو کام ہوا ہوا ہے, ان کا یہ باندھ, یہ باندھ بس بچہ آسانی سے پیدا ہوتا. ابھی بھی زبر ذہ کے لیے یہ بطور تعویذ سے چلتا ہے لوگوں کے پاس کی ضرورت. اب ڈاکٹر سیار صاحب جو ہے تو وہ اس کی تشریح کرے گی کیسے ہو کہ لطیفہ ہے مزاق سن میں کیا یا کیا کیا. یا گھر پہ لگو لے تعویذ لو یہ بعض لوگ کہتے ہیں بعض بات بڑا تعویذ بھابی جس طرح بتاخو. ایک دم افضل شاہ کے والد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ایک افریدی علاقے کا آدمی تھا تو اس کو ٹی بی تھی, تو کسی انگریز ڈاکٹر کے پاس گیا تو نسخہ لکھ کر اس کو دیا, تو وہ سمجھا کہ تعویذ سے لکھ کر دیا اس کو باندھ دیا. کافی عرصے کے بعد پھر ملا تو اس نے کہا کہ تمہاری سرخ سفید ہے تمہاری بیماری ٹھیک ہوئی, ہٹا چکم تعویذ رکھو راکڑو بس تگا کہاں رہے ہو. تو یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ کیسے اعتقاد ہی ہوتا ہے نفسیات والے کہتے شاید سیلے میں. تو یہ اصل میں واسطہ استعمال کیا اس کے صدقے خیرات کا جو اس نے نیکی کا عمل کیا نا, کہ میری بھی جگہ ہوگی میرے گھر میں بھی جگہ ہوگی. مراد جاشد خرم لانی جاشد یاد ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے, ہمیں جگہ مل گئی ہمارے گھر کو جگہ مل گئی, کتنی ضرورت ہے ملی ہے. اب یا اللہ یہ تو پہلے دن ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا, یہ واسطہ ہے صدقے خیرات کا وسیلہ ہے. واقعی یہ نہیں, یہ جو اس طرح کی نیکی رات رہنے کی جگہ دینا کھانا کھلانا رات رہنے کی جگہ دینا یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے نیکی, کسی کو پناہ کی جگہ دینا داد گزرے شانی. کہ علامہ صاحب نے مطالبہ کیا مسرت صاحب سے پیسے دو, بعض آدمیوں پر تو ان کا ایک قسم کا ڈنڈا ٹیکس ہوتا ہے نا, پورا ٹیکس تو میں نہیں کہتے بزرگ آدمی ڈنڈا ٹیکس ہوتا ہے, زور سے آ کر کہتے ہیں مجھے دو, ایک مجھ پر بھی ہوتا ہے وہ مجھ سے بھی آ کر لیتے ہیں. سب لوگوں کے سامنے جا رہے تھے کہ میں وسنت روان ہوں ہفتہ رہ لے پڑا پیسے میں سے منگ تو بس. تو نے بتایا بھائی 2000 کے 10000 کے 10000 روپے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا میرے پاس بہت تنگ دستی میں گری ہوئی دور کوئی عورت آئی ہے دور سے آئیں, تو کہتے کہہ رہے ہیں وہ پیسے میں نے ان کو دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے کینسر میں 2 سال کی ایکسٹینشن کی, 2 سال کی صحت مند زندگی ملی. صحت مند تھے, کینسر کی بیماری چل رہی تھی لیکن چلتا پھرنا سارے کام کر رہے تھے, 2 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی. بعض بعض بندے اللہ کے مقبول ہیں, تو اللہ کے دربار میں ان کا سیدھا واسطہ اختیار کیا جاتا ہے, پر بھی رحمت آتی سبحان اللہ. اس میں یہ بات بھی ہے جتنا قریب کا مقبول بندہ ہوتا ہے اس کی برکت زیادہ چل رہی ہوتی ہے مقابلہ دور والوں کو. ہمارے بھائی صاحب فقرا وغیرہ کے ساتھ بہت بیٹھے ہوئے تھے نا, تو دعا میں ایک وسیلہ اور یہ ایک شعر کے طور پر تھے کہ تجھے واسطہ اپنی رحمت کا, تجھے واسطہ چادر زینب. بعد میں نے تحقیق کی کیا ہے, تو اس میں جس وقت سارے کربلا میں اہل بیت شہید ہوئے ہیں اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی 12-13 سال کے بچے لڑکے, اور ان کو جب پیش کیا گیا جو یزید نے بات کی ہے, تو اس کا جواب دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو بہن تھی امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے دیا. اور جب جوش انہوں نے تقریر کی ہے تو جوش میں ان کی چادر سرکی ہے, تو اس وقت جو رحمت الہی کا نزول ہوا ہے کہ اس کا واسطہ ہوتا ہے جو بھی اس کو اختیار کرے تو یہ پھر وہ نزول ہوتا ہے. اس لیے میں صحابہ سپاہی صحابہ والوں کے موقف کی پوری تائید نہیں کیا سکتا. یعنی جو اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے اور جو بیان ہونی چاہیے وہ یہ بیان نہیں کرتے ہیں. یہ فقط ضیاء میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں چل رہے ہیں. ان کا دفاع کرنا چاہیے لیکن اہل بیت کے حقوق کے ضائع کر کے نہیں. لا إله إلا الله.